transie, ja widzę, co jest grane. Wszyscy są w transie, ja widzę, co jest grane. Widzę, co jest grane. Widzę, co jest grane. Wszyscy są w transie, ja widzę, co jest grane. Wszyscy są w transie, ja widzę, co jest grane. Wszyscy są w transie, ja widzę, co jest grane. Ja widzę, co jest grane. Ja widzę, co jest grane. Dzień jak co dzień, znów kończę pracę w studiu. Która godzina? Już późno po południu. Czas ruszyć pupę i uskutecznić temat. Odebrać świeży towar z importu, nikt tego nie ma. Kręcę śmierdziela i rodzi się plan. Wiadomo, że nie mogę wykonać go sam. Więc chwytam telefon i wykręcam jeden numer. Jest to opcja na wieczór, dobra, wszystko rozumiem. Poruszam się wolno, bo widzę, co jest grane. Widzę tajne kurwy, marzy im się przeszukanie. Widzę tych frajerów, którzy chcieliby mi wjebać. Stać ich na wiele, ale tylko przy kolegach. Widzę te panienki, marzą o sponsorze. Patrzą na mnie kątem oka, sorry, dziś nie mogę. Czeka już na mnie moja ekipa pod klubem. Rolujemy killera, dzisiaj na pewno się zgubię. Wchodzę do środka, tam 1000 stopni w cieniu. Z każdym schodkiem niżej czuję, że brakuje tlenu. Czuję, że co druga dupa tutaj zna mnie spyska. Jestem zwykłym chłopakiem, nie robię widowiska. Konkurencyjne ekipy są dziś na bouncie. Na parkiecie wyglądają jak dziweczki w transie. Stoję, walę łychę, patrzę sobie na ten talent. Myślę, że jako jedyny widzę, co jest grane. Ja widzę, co jest grane. Wszyscy są w transie. Ja widzę, co jest grane. Widzę, co jest grane. Widzę, co jest grane. Miasto nocą obserwuje jego światła. Nastukany snuje plany, w co by dziś tu zagrać. Poruszam się wolno, bo widzę, co jest grane. Widzę kurwy z drogówki, chcą mnie złapać na suszarę. Widzę miasto, które tętni nocnym życiem. Wiem, że ten wieczór nie skończy się o świcie. Podjeżdżam na parking i wchodzę do klubu. Widzę tych, którzy w transie snują się jak wudu. Zapierdalam najebany pomiędzy stolikami. Wszyscy są w transie, widzę, jaki temat jest grany. Lolek rusza w obieg i wraca znów do mnie. Widzę pannę, która wzrokiem wkłada mi rękę w spodnie. Skurwiel z wąsem próbuje wmieszać się w tłum. Jakiś typ kituje sztukę, ale chyba brak mu słów. Nagle słyszę odgłos tłuczonego szkła. Zaczyna się kocioł, a w samym jego środku ja.